بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا ايوه ام مريم. Não, é sério, é o Torá mesmo, não é sério. Fala-se o Torá, é uma maneira de ser. É uma maneira de ser. É uma maneira de ser. فَلَمَّا ضَعَفَ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ بكلمة من الله وسيدي